believe in the silent rule that it's coming back to you. And you know that it hits a warmer night because I haven't seen you. So it feels that you're still so afraid of me. Such a shame to me. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Godzina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Charged and new and to rush, hopping on the back of the bus.

Córki wydawał mi się nieśmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak kurna Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wielu mnie podejrzanie dużo, ale uśmiecha się tak pięknie. Chodź, potańczymy na kruchym lodzie, choć posłuchamy, kiedy pęknie. Palę papierosa, on popija latte. Rozmawiamy sobie na różne tematy. Czuję, że nie wrócę dzisiaj sam do domu. On mi zapisuje swój numer telefonu. 6, 6. Dzieje się wszystko wszędzie naraz. Serce tak rośnie jak w Dolinie Nilu. On robi z życia mi gwiezdne wojny. Ale zrobił w jakim pięknym stylu. Chciałbym konkretnych deklaracji, ale przemilcza co drugie pytanie. Wysyła mnie do terapeuty, mówi: masz problem z zaufaniem. Nie wiem co robię, gdzie jestem, nie wiem. Czerwone flagi łopocą jak wściekłe. To znowu nawet nie spostrzegłem, jak znaleźliśmy się pod bramą piekieł. Znów się proszę i doskonale, i się otrzepię i pójdę dalej. Znów się proszę, bo człowiek musi. Śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Mówiłeś coś o końcu lata.